dają nam życie na tacy jak baleron. W pudełku brak instrukcji, dziwne podają ją nawet kaloryferom. Któregoś dnia w życiu trzeba wybrać peron. Pomyłka nas zapętla w monotonii jak zero. Do czegoś ma każdy pociąg, bo każdy jest perłą. Mamy plan, ale ludzkie błądzić jak na kasu neuro. Na dworcu gwar, bałaganu, remonty na euro. Komunikat spikera zagłusza szarych armiderów wiertło. A serce zna prawdę o nas, lecz jego szept okryty jest stereotypów stertą. Adresuj sam przeznaczenie i ku marzeniom wyślij się kopertą. Cofanie czas nie jest objęte życia ofertą. Często to co robię to moja o ciebie troska. Trzebać w sobie nie tylko w toalecie to rozkaz. Trzeba w głowie swe talenty rozpoznać. Głowa ta stanie się zbyt dorosła. Bądź więc na tropie, gdy z powołaniem nieba nie rozminąć się jak mosty z Płocka. 33% wolosu wirni, 33% czyny osób innych, 34% ty winny i niewinny, a w tobie skarb. 33% wolosu wirni, 33% czyny osób innych, 34% ty winny i niewinny, a w tobie skarb. 33% wolosu wirni, 33% czyny osób innych, 34% ty winny i niewinny, a w tobie skarb. 33% wolosu wirni, 33% czyny osób innych, 34% ty winny i niewinny, a w tobie skarb. Nierówne szanse mamy na poznanie siebie. Jedni tacy co na tacy dostają to jak fajki w sklepie. Drudzy błądzą jak kreciki w chlebie. Bywa, że potem wcale nie lepiej. Nie wiedzą nawet na własnym pogrzebie. Może powiedzą im w niebie.